comme li nga xamantene manam ay mu am ay mbir yo xamantene borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala gis nañu ne tambale ci ndey jor mom moy li nga xamantene moy li gën te lolu dafa mëss di nek sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam way ba lañu dugg ci lolu manam ñu yeggale fi ñu yamon ci walu li ñu sopp ci njaap bok na ci nga xamantene dañ ko sopp ci njaap moy boy japp nga daari tok djublu qibla lolu moy li nga xamantene sopp nañ ko ci japp lolu su amé mom mo gën su amul tamit lolu yakul dara bok na tamit ci liñu sopp ci njaap moy place bi nga xamantene mom ngay jappo mu nek place bo xamantene place bu labla bok na itam batay ci li nga xamantene mom lañu sopp ci njaap te borom xam xam yi rahimahumullahu ta'ala yaxal ko mom moy di boy japp nga tambalé bismillah comme ni nga xamantene nonu lañ ko léralé won ci jotay yi nga xamantene ñom ño wessu niki non motax sax manam te bokoy wax comme imam al bukhari rahmahullah limu wax limu tuddé buntu bi babul at-tasmiyatu fi kulli ala kulli halin wa fi al-wiqa'i manam ngir wané ni comme mom amul ben hadith bo xamantene amna shartam buy manam taxaw na ci shartam buy wané ni dañu wara wax dañuy wax bismillah ci njapp mu daldi koy khiyase ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala nu bi nga xamantene mu daldi koy tuddé babu buntu manam ne dañu dañuy wax bismillah tuddu turu yalla ala kul fi kulli halin ci bepp mbir hal bu ne wafil wiqay ak sax nit ñi buñuy sey dañuy tuddu bismillah mu indi hadith abu hurayra radiyallahu anhu bi yenenti bi sallallahu alayhi wasallam doon wax naan kep ko xamantene ya ngi sey ak sa soxna daal di tambale wax ne allahumma daal di wax allahumma jaddibna ash-shaytan wa jannibish shaytan ma razaqtana daal di wax bismillah mu ne bu boba bo ci amé dom shaytan du ko lor mu daldi indi hadith bobu ngir wanani segam ci place bobu lañuy waxe bismillah waxuma la ci japp bi nga xamantene bokku na ci jaamu yalla gi gëna kawé japp jaamu yalla niki nonu kon itam bokku na kon ci liñu sopp moy wax bismillah niki nonu bokku na ci li nga xamantene mom lañu sopp moy di soccu bala ngay tambalé japp comme li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxon lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma kulli wudu bu fekkunte won dama bëgg bu fekkunti won dama baña indil khat khat sama xet kon non ton de dina len digal ñuy japp sa yo xamantene dañu war di dina len digal ñuy sotti sa yo xamantene dañu war di japp lolu itam bok na ci li nga xamantene borom xam xam yi rahimahumullah yaxal nañ ko neenañ lolu day manam dañ ko sopp ci njapp bok na tamit ci li nga xamantene mom lañu sopp ci njapp mom moy nit ki suy japp mu jital yeenim bala mo tambali manam yene bi bu mu dem ba ci bir mu do ko duggal waye nako tambal nako tambale niki nonu bok na ci li nga xamantene mom lañ sopp ci njaap mom moy raxas loxoy manam tenki manam raxas manam tenki manam loxoy ba ci han tikku jaray mu da dikoy raxas ñetti yoon lolu manam mu raxas ko lolu bok na ci li nga xamantene sopp nañ ko ci njaap waye lolu ab lata ñu koy duggal ci bir ndapli amma su fekenteene nak loxo bi dafa tak sobe bu boba day dadi haram nga dal ko ci duggal amma su fekenteene da nga yewu ci ay nelaw wala bok ngay sikki sak ndax san loxo bi amna sobe wala amul sobe nga ci sikki sak waye woru la bu boba nak dañuy dadi sip ko ci duggal wala amma nak su yoy yep amul nak dañuy dadi rek sop nga bañ ko ci duggal nonu lata nga koy raxas ñet yoon légi bok na ci li nga xamantene tamit sopp nañ ko ci njaap moy ndapli nga tek ko ci sa ndey jor wa manam ci sa chamoñ di soté sa ndey jor nga tek ndapli ci sa chamoñ di soté ci sa ndey jor lolu sopp nañ ko bok na ci li nga xamantene sopp nañ ko ci njaap mom moy galaxndiku ak serandiku ak firu lolu tamit manam niñ ko soppé lolu bok na ci nga xamantene dañ ci wuté mbolo ci borom xam xam yi rahmahumullah comme ni nga xamantene non lañ ko gissewon ñom da dañ ko faratal waye amna li nga xamantene ñom ñoy jumhurul ulama ñi nga xamne ñom ñoo upp fuf ci borom xam xam yi rahmahumullah ñom dañu wax ne de dañ koy manam galax ndik gi ak sarax ndik gi ak firu gi yoyep dañ ko sopp rek ci njaap bokku na ci li nga xamantene dañ ko sopp ci njaap moy boy galax ndik ak boy sarax ndik manam nga dadi nga dadi jiggi dayo ci sarax ndik gi bok na tamit ci li nga xamantene dañ ko sopp ci njaap mom moy su fekkenti ne da ngay fiiru ndax la likoy wone moy hadithu laqit ibn sabira bi radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci sunni imam abu dawud ak tirmidhi ak nasa'i ibn majah yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko asbighir wudu'a nanga matal njap gi wa baligh wa wakhallil te nga xal baynal asabi'i ci digeenti barami wa baligh te nga jigi day fil istinshaq ci serax ndeku gi illa an takuna sa'ima lulul khana kay nga nek ko xamantene da nga wor kon boba sop nañu ku jiggi dayo ci galax ndiku gi ak serax ndiku gi rawati na serax ndiku gi su fekente ne manam worulo amma so woré nak bu boba doot nekati luñuy sop bok na ci li nga xamantene tamit sop nañ ko ci njab mom moy boy fiiru nga fiiro sa loxo chamoñ di baña fiiro ci loxo nday jor bi lolo tamit bok na ci li nga xamantene sop nañ ko ci njab ndax likoy tek le moy hadithu sayyidina ali karramallahu wajhahu bi nek ci sunan an-nasa'i rahmahullah mun yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mun thumma tamadmada wastanshaqa wastansara bi yasarih manam dafa saraxndiko dafa galaxndiko saraxndiko dadi fiiro ak loxo nday joram kon lolu bok na tamit ci li nga xamantene borom xam xam yi rahimahumullah yaxal nañ ne bok na ci liñu sopp ci njab bok na ci li nga xamantene mom lañu sopp tamit ci njab manam moy massa nopi manam dakh raxas xar kanam gi ak yep li nga xamantene mom mo ci aju yoy mom dañu nek farata massa manam boy manam massa bok ndax dañ koy def ñetti yoon wala duñ ko def ñetti yoon koku tamit borom xam xam yi rahimahumullah wute nañ ci comme li nga xamantene non lañ ko jinjé won amma shafi'i rahimahumullah ñom sop nañ ko def ñetti yoon amma ñi ci dess ñom de ñom sopu ñuko ah manam fofu tamit mu daldi am benen mbir tamit bo xamantene lool manam niki nonu tamit bok amna ci mbolo ci borom xam yi rahimahumullah ci len ci hanabilay rahimahumullah ño xamantene manam dañ su fekente ni nit ki daf ko fek mu tak mu sol amama manam mu sop nañu mu massa ci kaw amama waye fofu mu am ben manam lolu waye li ëpp ci ñom dañ ni rek dafa dagan nekk lo xamantene dañ ko sop manam dafa rek dagan waye fofu tamit dagan gogu mu am ben mbir mo xamantene dañ ko ci leral moy masalan su fekente ni nit ki limi tak ci bop bi dafa haram lu demé nek mu nekk perruk boba day daldi haram budé perruk la dafa haram nga massa ci kaw nit kok mom mbolem borom ko xami d'accord nañ nit ki nonu bu fekente ni nit ki itam dafa lettu manam lettu yo xamantene ma am lettu yo xamantene ci karawam la lolou mom mën na massa ci kaw ndax karawam la amma su fekente nak limu letto kok mom manam bu fekente ne massa lan dafa jël karawam yekiti ko manam budé karaw gu guddul la yor mu daal yekiti karaw gi tak ko ci kaw massa ci kaw fofu lolou du ko doy niki nonu su fekente ne dafa mesu ba mu jël ay greffage tek ko ci bop bi koku mom ñi nga xamantene ñoy ñu upp ci borom xam xam yi rahmahumullah te mom moy hanafiye ak malikiye ak hanabila yi rahmahumullah ñom dañu haramal ñom dañ ni jappam baxul wala mu tek ci ay mesh yo xamantene day ci takke bop bi koku mom bu jappo jappam baxul ndax lan ndax dafa warona massa ci kaw bop bi te bu fekente ne dafa mesh bi dañuy mur bop bi lolu motax lolu bokku ci li nga xamantene def nako gam le ak manam amama gi wala bok ak kala gi duñu ben wa ndax be dafa haram li haram mom ala kulli halin du mujjé nek ruksa du mujjé duñ ko woyofal wa te lolu lu mata bayyi xel rawti nit ci jigen ni nga xamantene ñom dañuy sagane mbir yu mel non bokku na ci li nga xamantene tamit batay borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala manam sopp nañ ko batay ci njab manam moy ñuy xal barami tanki amma barami loxoy koku mom waxon nañ ne farata la ci li nga xamanteni moy li gëna siw rawati ci mazhabul imam malik rahimahullah amma ci barami tanki koku mom xal ko manam day nek lo xamanteni rek luñu sopp la ndax barami tanki mom comme dañu jégento day daali xal bopam sax mom wa niki nonu kon borom xam xam yi rahimahumullah yoy yep bok nañ ci li nga xamantene tamit mom lañu sopp ci njapp batay mu nekk sunna moy bu fekente ne da nga japp ba pare nga wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wahdahu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashhadu ma ngi sédé gëm deugal wolu ne and ni mbir sey mbir moy la ilaha amul ben bur bo xamantene jaamu ga dana jarinte jaamu ga ñak jaamu ga lor manam amul ben bur buñu jaamu ci deug illa allah kudul bur yalla bi nga xamne mom moy allah wahdahu mom kenn la di ciapa ci lila sharika di bokkale la hodi ko ñeel wa ashhadu ma ngi sey degam deugal wolu an mi mbir te mbir moy mo anna de mbir sey mbir moy muhammadan sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullah yenante bi yalla ndawal yalla la sallallahu alayhi wa sallam lol mom moy li nga xamantene mom mo sax ci sahih imam al bukhari rahimahullah niki no nik ak sahih imam muslim rahmatullah alayhi manam ñom lol mom mo ci sax amma riwayat imam at-tirmidhi rahimahullah daf ci tegna allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin ndax a hadith bele bi mu ñewé ci sahih imam al bukhari ak sahih imam muslim rahmatullahi alayhima sayyidna umar radiyallahu anhu dafne kep ko xamantene waxnako yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafne dagn koy ubil jurum ñet buntu aljana mu dugge ci bu ko neex way ci riwaya imam muslim rahmahullah daf ci tek lenen manam moy benen ñaan allahumma bur yalla ij'alni yalla nga def ma min at-tawwabin ma bok ci ñinga xamne dañuy tuup te ñu leen di nangul seen ay tuup wajalni te yalla nga def ma min al-mutatahhirin ci ñinga xamantene dañuy lap tay sel ci selal seenuk lap amna ci benen riwaya bo xamantene tamit waye bobu borom xam xam yi rahmuhumullah dañuy wuti ci wërum ak ñak wërum moy bi yeggale nan wajalni min ibadika salihin te yalla nga def ma ma bok ci sa jaam yu wëri waye ala kulli hal kep ko xamantene yamna ci li nga xamantene mom mo sax ci ñaari sahihi te yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wax ci ne kep ku ko wax dañ la ubbil jurom ñetti bunti aljannay bu jurom ñetti bunti aljannay bu la neex nga dugg ci te moy ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam lolu boko waxe rek day daldi doy bo ci tege nak allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin lolu tamit day daldi nek yiw ci kaw yiw nek leer ci kaw leer kon lolu borom xam xam yi rahmuhumullah tamit sop nañ ko ci amna benen mbir bo xamantene borom xam xam yi rahmuhumullah tamit sop nañ ko ci njab moy su fekente manam wala bok mbolo ci borom xam xam yi rahmuhumullah sop nañ ko ci njab te sayyidna ali radiyallahu anhu dan ko def moy su fekente ne da moy da fay japp bo par day da di juk taxaw nante ndoxal njab mi lolu manam ndax dafa wax ne li la gis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko def lolu yoy moy wax ay mbir la yo xamantene borom xam xam yi rahimahumullah dañ ko sopp ci walum japp kon yoy yep manam kon yoy yuñ sopp la ci japp mu dadi am nak kon leneen li nga xamantene manam mom mo aju ci hadith bi mom moy bu fekkene moy yenen mbir yo xamantene dañ koy sopp ci nga tambale ko ndey jor lolu mo dess inshallah yi nga xamantene dañ sopp nañ kuko tambale ci ndey jor mom moy yu demé nek comme boy sol dal comme ni nga xamantene non lañ ko waxawon ak sol ay xouf wala sol ay kawas wala bok sol ay yere comme li nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxon ci hadith bi nga xamantene ci hadith bi nek ci sahih al-imam al-bukhari sahih imam muslim rahimahullah hadith abu hurayra wa anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhuma mun yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxne idhan ta'ala ahadukum falyabda bi yamini wa idha khala falyakhla falyabda bi shimali wal yan'al huma wal yakhla'huma manam bu fekenteene kenn ci yeen da fay sol ay dalam na tambale ndey joram bu fekenteene day sol day simi ay dalam na tambale chamoñam mune na len solando te na len simendo lolou manam bokku na ci li nga xamantene tamit dañ ko sip ci walu sol ak simi dal manam moy wala sol ak simi kawas ak yu demé nek non moy simi benn bi sol benn bi bayyi bi ci dess lolou bokul ci aada yenenbi sallallahu alayhi wasallam te bokku na ci li nga xamantene daf ko sip bo pare bokku na ci toñi itam lolou motax sharia da fay samonté manam ak mangouté ba ci sax sol dal ak simi dal mu daldi wax tamit manam bokku na tamit ci li nga xamantene sop nañ ko ci ñu tambalé ko manam moy lu demé nek fi nga xamantene mom lo xey fi tuhurihi ci labam manam moy lu demé nek soccu ndax dafa am ci benen riwaya bu nek ci sunan imam abu daud rahimahullah bimu ko tuddé ba fara daani wa fi si waati ak ci soccam manam soccu gi ndax dañ ci sop manam ndax kon bu boba dañ koy sop dañ ci sop nga tambale ko ci côté ndey jor bi lolou nak borom xam xam yi rahmuhumullah taala wute nañ ci ay wute yu bari manam wax nañ ci ay wax yu bari waye li nga xamne mo aju ci detail bobu dinañ ci ñew inshallah taala ci babu siwak ci buntu sop bi nga xamantene al hafiz abdul ghani rahmuhullah taala dako wutul buntu special ngir leral lool ngir leral walu soti waye li nga xamantene dal mom lañ ci mëna wax moy dal bu fekkentene da ngay soti da ngay tambalé sa ndey jor manam sa loxo ndey jor bi ngay soccho lool mom moy li nga xamantene manam moy li gën légui nak tambalé ci côté ndey jor bi di soccho manam jëmin bi ci côté ndey jor bi ngay tambalé di soccho di dem ci chamon ji lool moy su fekkentene li nga xamne moy so objectif moy lap li nga xamantene moy so objectif moy top sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam amma su fekkentene da nga bëgg dindi ay tilim tilim yu nekk ci gemmin gi nak manam borom mbolo ci borom xam xam yi rahmuhumullah nenañu li nga xamantene manam moy gën bu boba moy nga tambalé ci côté chamoy niki nonu bok na ci nga xamantene tamit def nako def suñuy dugg ci manam diko duggé ndey jor manam moy jaka comme ni nga xamantene nonu la abdullah ibn umar comme niko imam al bukhari rahmuhullah ta'ala netale ci sahiham mune abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma mom da daf dan wax ne nañuy tambale manam buñu dugg ci jakk nañuy duggé loxo manam tanku ndey jor niki nonu buñu génné ci jakk nañuy génné tanku ci amoy waye lolu bokku na ci li nga xamne mo koy gëna dëgeural mom moy hadithu anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom mo nek ci mustadrakul hakim rahimahullah mune min as sunnati an yudkhala bil yami bi rijl al yamini iza dakhala fil iza dakhal anta dakhala min as sunnati anta dakhala bi rijlika al yamini iza tadkhulu fil masjid wa an takhruja bi rijlika al shimali iza takhruja min al masjid manam bok na ci sunna te bok na ci sunna limi tekki moy dako jele ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne moy boy duggu ci jaka nga tam nga dugge cel sa ak sal tank ndey jor bo ci genné tamit nga genné ak tank ci amoy niki nonu itam bok manam niki nonu kuy duggu ci wanak mu duggé tamit ak tank ndey jor lolu tamit bokku na ci sunna bokku na ci li nga xamantene borom xam xam yi rahmuhumullah dañ ko sopp manam kuy dugg ci wanak mu duggé ak tank ci amoy waye bu genn ci wanak mu genné ak tank ndey jor yoyu bokku na ci li nga xamantene manam yaxal nañ ko ñom borom xam xam yi rahmuhumullah te lolu li nga xamantene mom manam bu boba ñom dañ ci jëlé benen qaida manam benen règle bo xamantene benen règle bo xamantene dañ ko ci jëlé té moy lan moy su fekkentene damay juggé bërr di dem ci bërr boba comme par exemple comme niko hadith bi waxé suma juggé ci biir kër gi di dem ci marché ba wala may dem ci mbéddama damay génné ak sama loxo ak sama tank chamoy ndax bërr bi ma juggé mo gëna tedd bërr bi nga xamantene fa la jëm amma su fekkentene nak damay juggé ci marché ba di ñëw tamit di dugg ci wala bi moy joge ci mbedd mi di dugg ci biir kër gi damay jital sama tank ndey jor bu moy dugg ndax beurep bima jëm mo gëna tedd beurep bima joge niki nonu itam su fekkentene damay dem masalan jakka wala may dem di jangi alquran wala may jangi hadith yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ba may wuti ci lo xamantene dal manam lepp lo xamantene beurep bo xamne dama fay dem te lama fay def ci jaamu yalla rek la lolou bu boba damay joge fi ci kër gi damay fi juggé ak tank ndey jor lay génné niki nonu place bo watam buma fay dugg dama fay ñëk duggé ak tank ndey jor amma fu fekkenté ni dama fay génné nak damay génné fofu ak tank chamoy bumay duggat ci kër bi ma duggat ak tank chamoy niki nonu tamit fu fekkenté ne manam topal lolu topal masala bobu nga top ko ci mbolém bëru bi manam fi gën dal bo fay génné da ngay génné ak tank chamoy bu boba boy dugg fa ngay dugg da ngay duggé ak tank chamoy su fekkenté nak fi nga xamanténi mom ngay juggé mom mo fi nga jëm moko gën bu boba da ngay génné fi nga juggé ak tank ndey jor bu boba nga mujjé tank manam nga duggé fofu ci tank ndey jor ndax mo gën boy génné fi nga xamanténi nak dañ ko gën nga génné ak tank chamoy duggé tamit fi ngay duggé ak tank chamoy yoy yep kon manam lolu moy qaida yo xamantene borom xam xam yi rahmuhullah dañ ko teural lepp ci top sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam nike nonu tamit bok na ci li nga xamantene manam manam ci buñ bolé ci nga xamantene mom lañu joto na tuddu tamit manam amna lenen moy lu demé nek lek ak nan itam dañ ko wara defé ak loxo ndey jor comme ni nga xamantene mom la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam wa ci hadith bu nek ci sahih imam muslim hadith abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma mom mo ne fa idha akaltum fakulu bi yaminikum wa idha sharibtum fashrabu bi yaminikum fa inna ash-shaytana ya'kulu bi yaminihi wa yashrabu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi mune abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma mune yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne su fekente ne da ngeen di lek na ngeen lekke sen loxo ndey jor su fekente ne da ngeen di nan na ngeen nané sen loxo ndey jor mune ndax sheytaan mom day lekke ndax loxo cham moñam te day nané loxo cham moñam te jëf lo xamantene dal meloy sheytaane la lolum mom dafa haram ci lu amul ben wérante ci kaw lolou ci lañuy xamé ni lekke ndey jor lekke ndey jor dafa nek lo xamantene farata la du lo xamantene dañ ko sopp niki nonu nané ndey jor niki nonu manam lekke chamoñ ak nané chamoñ dafa nek lo xamantene dafa haram lolou moy su fekente ni nit ki amna ñaari loxom yu wër ba paré mën na yëkëti loxo ndey jor mëna yëkëti loxo chamoñam niki nonu su fekente ni itam lool niki nonu su fekente ni itam nit ki da fay yor loxo manam nit ki da fay nan lool nak ñu bare ci wolof yi dañ koy sagane moy lu demé nek buñuy nan ay café ay ataya ak mbir yi nga xamantene ñom dal dañu xawa manam dañ leen di nan rek ngir safal gemine ak yu demé nek non yoy da ngay gis ni ci bari dañuy pourtant dañuy insister ci bëgg lekke loxo ndey jor ak di nané loxo ndey jor waye ci yu mel non mom dañ koy woyofal di nané loxo ci amoñ té lolu xamuñu ne boba ñi ngi def li nga xamantene mom moy jëf sheytaane niki nonu la saxé imam yenenbi sallallahu alayhi wa sallam amna ben ndaw so xamanteni dafa ñëw non di lek ndo ak mom duggal manam waajo xamne bok dafa ñëw di lek ndo ak mom mu téyé loxo bi mu duggalé loxo chamu bi rek mu téyé loxo bi sel ko ne ko lekkal ak loxo ndey jor bi ndax sheytaane kon day lek ndo ak ñun lolu yef day tekte le kon niki nonu amna hadith tam bu nek ci sahih imam muslim ki yenenbi sallallahu alayhi wasallam salamat hadith salamat ibn al aqwa radiyallahu ta'ala anhu mune waji dafa ñew di lekando ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam di duggal loxo cham boñam yenenbi sallallahu alayhi wasallam niko dedet lekkel ak loxo ndey jor bi kul bi yaminik mu dal niko la astati'u mune ko lastata mune ko du manumako fek lolu reey rek mo taxone manam ndax liñ ko tere yenenbi sallallahu alayhi wasallam niko yalla boko man monam bu ñu ne rawi bi ne motax depuis bobu meunatul yekiti loxo ndey joram duggal ko ci gemmiñ bi loxo chamoñ bi rek lay lekke kon lolu tamit day tektele benen masala moy ko xamantene masala loxo chamoñam mom dafa dag loxo ndey joram dafa dag loxo chamoñ bi rek kon lay lekke manam bu boba lola dootu nekati lu haram ci mom ndax la yukallifu llahu nafsan illa wusaha yalla tegul bakkan lo xamantene manuko atnu ndax kom amul loxo ndey jor mom duñ ko wax ne ko force da ngay lekke loxo ndey jor manam niki nonu itam ki nga xamantene tamit loxo cham moñam mom la meuna jappo mom lay jappo ndax loxo ndey jor bi dafa dag niki nonu bu fekente na nak ñaari loxo yep mom dañoo dag bu boba faawu day wut loolu lu mata bayyi xel dang ko fatte won wax ci masala yi legui la ci sama xel delus faawu day wut kuko jappu manam faw day wut ko xamantene mom mo koy meuna sotil ngir muy japp su loxo mi dagge ciiri japp yi kay faw mu wut ko koy raxasal waaw donte da koy fay waaw donte da koy fay waye nak su fekenteene nak legui lim ko nara fay da fay dem ba upp li nga xamantene moy man manam ndax li waja lang koy laaj day bare ndax xam gi nga xamantene mom lako aajo bu woba nak japp gi daf koy daldi wacc wa lolou tamit manam masala la bo xamantene bu ragneeku la bo xamantene manam fatte giñ ko fatte won xeyna ak wañeeku la ci saxal legi alhamdullilah bi nga xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala fatte le nañu légui mu daldi jall manam amna leneen lo xamantene tamit ci loxo ndey jor dañ ko koy defé te manam moy nuyo nuyo tamit dañ koy defé ak loxo ndey jor te lool moy li nga xamne mom mo sax daiman ci hadith yenenbi sallallahu alaihi wasallam ni daf dan lox nuyo loxo ndey jor kon bu boba loxo chamoon kenn duko nuyo bok na ci bid'a yi gëna bon yi nga xamantene ñoom ñoo siwu ci suñu rew yi mom rew wolof yi yalla yalla yewi.